kiedy w Polsce wybuchły strajki, a na liście przebojów radia BBC grulował David Bowie i Ashes to Ashes. Właśnie minęła piąta. Say it's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of jab girls in synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick with this light, it is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Przypominam Państwu, jest 3 minuty po godzinie 5. Jeżeli jesteśmy umówieni gdzieś na godzinę 6, to mamy jeszcze, proszę Państwa, 57 minut na przygotowanie się i dotarcie na miejsce docelowe. Ja pozostając jeszcze w kręgu lat 80. i tych utworów, które wtedy powstawały, jak grzyby po deszczu, zresztą jak w każdym innym okresie, zawsze sztuka jest kreatywna, tym bardziej w tych takich dziwniejszych czasach, takich jak na przykład obecnie mamy, ale w latach 80. ze względów na przemiany, które zresztą przetaczały się przez cały świat, przez wszystkie kontynenty, akurat Polska była w takim centrum uwagi i wtedy też powstał utwór Nowa Aleksandria grupy Siekiera. Dziś posłuchajmy w wykonaniu zespołu Skarby. tak też pozostając nadal w latach 80., a właściwie dokładnie przed rokiem 80., czyli w roku 1978, została nagrana jedna z najlepszych, niektórzy uważają, że najlepsza płyta grupy The Stranglers, i posłuchajmy takiego utworu pod tytułem Toiler on the Sea. I was a Tyler. Słuchacie Państwo trzeciego programu w Polskim Radiu. Nawiązując do dzisiejszej pogody, jaką zapowiadają wszyscy ci, którzy prognozę piszą i układają, czyli zapowiadany będzie deszcz i burza. Czy tak będzie, to się okaże. Niemniej jednak taka prognoza jest i nawiązując właśnie do deszczu, w którym można czuć się szczęśliwym, posłuchajmy utworu Garbage i Only Happy When It Rains. I'm only happy when it rains. Oh, your misery turns. Jest 19 minut po godzinie 5 i dla wszystkich stałych słuchaczy programu trzeciego, szczególnie audycji Trójka Budzi w Polskim Radiu, między innymi dla kolegi, proszę Państwa, kolegi Nikifora, który też zamieszcza swoje prace plastyczne na stronie Trójki, Bi Maschina i Laibach. Jednym z ważniejszych elementów trójmiejskiej sceny alternatywnej lat 80. był dziewczęcy zespół Oczy Czorne, którego dzisiaj będziemy słuchali z utworem Mroczny Kryminał. co boję się o ciebie, boję się. Boję się o ciebie, boję się, boję się. Dwadzieścia osiem minut, dokładnie 29 w tej chwili po godzinie 5. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To był Mroczny Kryminał w wykonaniu zespołu Oczy Czorne, pochodzącego z trójmiejskiej sceny alternatywnej. Tu uśmiechają się do nas jeszcze lata 80. Taki był klimat. Zresztą ten klimat pozostał, tak jak zresztą w każdym przypadku konkretnego zespołu, który niesie oprócz muzyki też ze sobą klimat. Tak przynajmniej podchodzili do tego Dorsi, czyli w zasadzie jedni z tych, którzy stworzyli nowoczesną popkulturę, która została już w tej chwili w zasadzie głównym nurtem okalającym całą naszą planetę. I tak niech się dzieje, bo takie po prostu rzeczy dzieją się samoistnie. Niektórych rzeczy nie da się zatrzymać i takimi właśnie rzeczami jest muzyka, która już w tej chwili wypełnia w zasadzie nasze życie w 100%, w każdej wolnej chwili odnosi przenosimy się do muzyki. Tam odnajdujemy ukojenie, ewentualnie lek na nasze nerwy, albo też po prostu sposób na podkręcenie ciśnienia. I tak też teraz postaram się zadziałać za pomocą muzyki, wprowadzić Państwa w nastrój taki jak po wypiciu podwójnego espresso, czyli mocnej kawki. She sells Sanctuary Decult. Lubimy wykonawców, którzy są wierni swojej drodze. Takim właśnie jest Piotr Mohamed Glaca z zespołem My Riot i Ból przemija. życiem nasz ból, gdy dusza pęka w pół, kiedy tęsknoty żar jest blisko, taki kraj to wszystko, gdzie zapomniane sny, gdzie młode gorzkie łzy, gdzie godność pełza tam na dnie, tam gdzie jesteś ty. I tak pozostając w kręgu muzyki polskiej, zespół, który ostatnimi czasy wchodzi i coraz bardziej jest popularny, wchodzi oczywiście do naszej świadomości jako ta grupa, która tworzy tu i teraz zgodnie i adekwatnie z naszymi czasami, z tym, co się dzieje, Popsysze i Rita. Zaparkowane, bum bum po dachach pełza światło. potem salwator. Bum, bum, słońce, upał, złoto. Bum, bum, utylizuję broń. Bum, bum, ideą ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum, bum, ideą ratuje miasto. Bum, bum, utylizuję broń. Bum, bum, ideą ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum, bum, ideą ratuje miasto. I 18 minut pozostało do godziny 6. Słuchacie Państwo trzeciego programu w polskim radiu. I tak podkręcając tą atmosferę i poranne ciśnienie, zaproponuję Państwu Agnostic Front i Gotta Go. to był Agnostic Front, przedstawiciele najtwardszej hardkorowej sceny Nowego Jorku, Gotta Go, to już za nami. Pozostając w kręgu muzyki anglosaskiej, przed Państwem jeden z posiadaczy największej kolekcji mugów i syntezatorów analogowych, Moby i Natural Blues. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. To był Moby, Natural Blues. Słuchacie Państwo trzeciego programu w polskim radiu. Przed nami grupa Sensor, też rozbudzająca w sposób idealny, i Stubborn. isolated, I'm drifting, I'm sifting through the sand. No, my motherland, now I pay the cost. Exposed to the rays of the heat that are burning down on my back. I'm crawling and falling on my knees. But no one hears my pleas. I lie with the demons coming out of the sandstone. Won't just strip my bones. And now I'm precious, but yet I'm all alone. And all the shit I've been fearing is now appearing. Yes, the air is screaming, but I'm not dreaming. wydała Justyna Grabas, realizowała Irena Dan. Przy mikrofonie dla Państwa prowadził poranną pobudkę Jędrzej Kody-Moski. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Ja się z Państwem żegnam, przekazuję w odpowiedzialne ręce Łukasza Ciechańskiego już poranek, a na zakończenie mojej bytności Freedom i Rage Against the Machine. Do usłyszenia. Diagonal, three brothers gone, come on. Doesn't that make it three in a row?